Jonga tegdi alam ozorlar. Qachongacha o'ksib yuraman. Yolg'on iqror, soxta ishorlar. Muhabbatsiz yashab ko'raman. Jonga tegdi alam ozorlar. Qachongacha o'ksib yuraman. Yolg'on iqror, soxta ishorlar. Muhabbatsiz yashab ko'raman. Muhabbatsiz yashab ko'raman. Muhabbatsiz yashab ko'raman. Muhabbatsiz yashab ko'raman. Muhabbatsiz yashab ko'raman. Sevgi bormikan, ayrılıkka armon yormikan, gözlerimge dünya tormikan, muhabbatsiz yaşap göremem. Yürek sevgi kumsap kalsa ham, onu sevdim tekrar aytsa ham, yuragimga quloq solmayman. Muhabbatsiz yashab ko'raman. Muhabbatsiz yashab ko'raman. Muhabbatsiz yashab ko'raman. Muhabbatsiz yashab ko'raman. Muhabbatsiz yashab ko'raman. Muhabbatsiz yashab ko'raman. Muhabbatsiz yashab ko'raman. Muhabbatsiz yashab ko'raman. Muhabbatsiz yashab ko'raman. Jonim, nima bo'ldi? Ishimni rasmo qildi. Qanaqa ketqizaman endi? Uf, yengi olgan edim. Yengi ishimni dabdala qildi. Qarasiz, bo'lmaydimi? Qanaqa bo'lsa bular? Ketdi.